Domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia. Minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca wtorkowego wypadku w Warszawie. Budowę najnowocześniejszej armii zapowiedział podczas obchodów Święta Wojska Polskiego premier Donald Tusk. Kwiatowy dywan pokrył wielki plac w Brukseli, tym razem ułożono go z dali. Jest areszt dla sprawcy wtorkowego wypadku w Warszawie. Sąd wydał postanowienie o ograniczeniu wolności na 3 miesiące. 45-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 8 lat więzienia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, powiedział, że są dwa powody aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, uznając, iż prawdopodobieństwo wymierzenia surowej kary grożącej za ten czyn może predysponować podejrzanego do ucieczki z Polski. I to były główne przesłanki zastosowania tego środka zapobiegawczego. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Prezydent podpisał ustawę o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy. Andrzej Duda mówił o tym podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Także z podwyższeniem bezpieczeństwa polskiego żołnierza. To fundamentalnie ważne. Dziękuję za przygotowanie i przegłosowanie tych przepisów. Niebawem wejdą one w życie. Wierzę w to, że ułatwią ciężką służbę naszych żołnierzy, ułatwią jak najbardziej sprawną realizację zadań. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zapewnienie obrońcy z urzędu żołnierzom oraz funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej, przeciwko którym toczy się postępowanie karne związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego, broni bądź innego uzbrojenia. O tym, że w polskiej strategii obrony nie może być miejsca na liczenie na cud, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego nawiązał do cudu nad Wisłą, jak nazywana jest Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920 roku. Dodał, że zadaniem polskich władz jest przygotowanie kraju i NATO do wojen przyszłości. Że zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność. Dzisiaj innowacja to jest siła. Będziemy wydawać dużo pieniędzy, tak jak robimy to teraz, tak aby polska armia była najlepiej uzbrojona. Polska armia musi być też najinteligentniejsza. Na to stawiamy. Nie zostawimy polskich żołnierzy już nigdy w sytuacji, w której wróg będzie silniejszy, lepiej wyposażony, lepiej uzbrojony. Cud nad Wisłą był decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej. Mimo krytycznej sytuacji oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchnąć i pokonać nacierające wojska Armii Czerwonej. W Zakopanem i na Podhalu rozpoczyna się szczyt letniego sezonu turystycznego. Miejsca noclegowe są zajęte niemal w 100%. Ceny ofert, które pozostały, są kilkadziesiąt razy wyższe niż w innych okresach, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pozostały ostatnie wolne miejsca, częściowo w jakichś skrajnie wyeskalowanych, niemożliwych nawet do zdiagnozowania cenach pobytu. Gości spodziewamy się bezwzględnie bardzo dużo, wszystkie obiekty są na to przygotowane. To będzie szczyt szczytów tego sezonu i po raz kolejny w okresie letnim Zakopane w tych dniach podejmie 20, a może nawet 30% więcej gości niż w kumulacji zimowej, czyli w okresie Sylwestra. Oznacza to, że pod Tatry może przyjechać około 150 tysięcy osób. Jak co 2 lata kwiatowy dywan pokrył wielki plac w stolicy Belgii. Odwiedzający będą mogli przechadzać się pośród kwiatów do niedzieli. Wielki plac, perełka architektury gotyckiej, jest ozdabiany ogromnym dywanem kwiatowym. Zwykle wykonywany jest on z begonii, ale w tym roku pokryją go dalie. Dywan ma wymiary 70 na 24 metry. Pracuje nad nim około 120 wolontariuszy, którzy układają niemal milion kwiatów tworzących gobelin pokrywający plac. Zajmuje im to mniej niż 4 godziny. Tegoroczny 23. projekt kwiatowego dywanu stworzył Ocean Cornil, artysta street artowy z Liège. Pierwszy brukselski dywan kwiatowy powstał w 1971 roku i od 1986 co 2 lata zdobi wielki plac. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dziś wieczorem żyliśmy kwalifikacjami Ligi Konferencji Europy, a niektórzy wciąż tym żyją, bo wydarzyło się bardzo dużo. Śląsk Wrocław przegrał 2-3 z FC St. Gallen i to Szwajcarzy przychodzą dalej, ale był to mecz cudów, wiele błędów, wiele sytuacji nie do końca zrozumiałych. Podopieczni Jacka Magiery kończyli w 9. Wciąż trwa dogrywka w meczu Wisły Kraków ze Spartakiem Trnawa. W 111 minucie jest 3-1. No zobaczymy, kto ostatecznie awansuje. Wcześniej Legia wyszła obronną ręką z 2 meczów z Brøndby. Gol Radovana Pankowa uratował remis 1-1. Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu w Kopenhadze Legia przechodzi do 4. rundy. Z kim zagra? Z kosowską Dritą Gnilane. Czołowi tenisiści świata grają już za Atlantykiem. W Cincinnati Hubert Hurkacz pokonał Japończyka Yoshito Nishioke 3-6, 7-6, czyli tiebreak jak zwykle, i 6-1. O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Włochem Flavio Cobolim. Za turniejową burtę wygrała Magda Linet po porażce z Ludmiłą Samsonową. W 2 setach do 6-1 Magda jeszcze walczy w deblu w tej chwili, ale przegrywa 1-4. Katarzyna Niewiadoma w jutrzejszym 6. etapie Tour de France Femmes, czyli kobiet, wystartuje w żółtej koszulce liderki. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objęła dzięki oczywiście skutecznej jeździe. Wczoraj była 3., dziś 2., ale dotychczasowa przodowniczka wyścigu, holenderka Demi Vollering, miała dzisiaj kraksę i straciła dużo czasu goniąc peleton. Podobno nie połamała się i jutro wystartuje. Zapowiada się bardzo ciekawa walka. W 81. edycji Tour de Pologne Polacy walczą o koszulki. 6. w sprincie w Prudniku był Stanisław Aniołkowski, ale najlepszym góralem wyścigu pozostaje Michał Paluta. Wywalczenie koszulki najlepszego górala jest bardzo blisko, ale jeszcze nie zostało przesądzone. Tak blisko, ale ja tak jak wczoraj powiedziałem, to jest kolarstwo zawodowe, zawodowy sport, także tutaj niczego nie możemy na 100% przewidywać, więc uważam, że jeszcze trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, bezpiecznie dojechać w Bukowinie, powalczyć, później bezpiecznie przejechać Kraków, gdy będziemy się cieszyli. Etap numer 4 Skudowy Zdroju do Prudnika wygrał Holender Olaf Kooij przed Irlandczykiem Samem Bennettem i Madsem Pedersenem z Danii. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard, a patrzę, co się dzieje przy Raymonta. 3-1 wciąż, 113 minuta. Dzieje się. Jutro miejscami przelotny deszcz, na południu i wschodzie pojawią się burze, 20 stopni będzie na wybrzeżu, a potem już tylko cieplej, 31 na przeważającym obszarze kraju i najcieplej na Podkarpaciu, 33 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawiała, dobry wieczór, to jest pasmo Ludzie, to czwartkowe, w którym goszczę ludzi sportu, ale ze sportowcami rozmów w ostatnim czasie jest bez liku, zakończyły się Igrzyska Olimpijskie i te rozmowy są pełne emocji, żalu bardzo często, nad którym czasem trudno zapanować, dlatego pomyślałem, że czas na rozmowę z psychologiem sportowym, to również człowiek sportu przecież i to zgłębiający głowy sportowców czasem bardzo wnikliwie. Państwa i moim gościem jest dziś Magdalena Malinowska, psycholog sportowy. Dobry wieczór. Pani Magdo, pani jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, także zajmuje się pani głównie psychologią sportu. Czy psychologia ta tradycyjna od psychologii sportu bardzo mocno się różni? To znaczy, nie można być psychologiem sportu, nie będąc psychologiem. Najpierw trzeba skończyć studia. I jeśli chodzi o psychologię sportu, to jest, pracuje się ze szczególnymi osobami. Trzeba też mieć świadomość tego, w jakich warunkach pracują, jak wygląda ich życie. Ale no, nie można być psychologiem sportu, nie będąc psychologiem. Szczególnie, że często sportowcy mają też problemy i jakby nie da się tego oddzielić, tak, że jest się tylko psychologiem sportu, to już nie zajmuje się, znaczy może być też tak i są tacy psychologowie, którzy, że to też jest bardzo ważna umiejętność, żeby umieć odesłać w danym momencie, że czujemy, że sobie z tym nie radzimy, skierować czy do psychiatry, czy na psychoterapię, czy na przykład też do innego psychologa, ale właśnie są tacy psychologowie sportu, którzy jak dostają sportowca z zaburzeniem, to od razu odsyłają, jakby mają tak, że rozgraniczają, że ta praca jest właśnie przede wszystkim zawody i przygotowanie się, a gdzieś tutaj to od razu mają tak, że odsyłają. Ja tak nie mam. Ja jest tak, że pracuję ze sportowcami, oczywiście też jestem świadoma tych różnych moich własnych ograniczeń, ale, bo jest też coś takiego, że to może być dla kogoś trudne, dla sportowca, jak psycholog sportu mu powie, nie, jakby nie kwalifikujesz się na to, żeby ze mną pracować, to jest ważne, jakby innego kalibru, idź teraz gdzieś dalej. Więc ja uważam, że nawet jeśli czujemy, że nie jesteśmy w stanie pomóc, to warto, żeby tę współpracę jednak kontynuować, nawet tak właśnie dwutorowo, tak żeby ta osoba czuła, że jednak to jej nie wyklucza. Czy sportowiec to jest trudny przypadek? Trudniejszy niż zwykli śmiertelnicy? Myślę, że po prostu ma też inną specyfikę. Ciężko powiedzieć, że trudniejszy. Mierzy się z innymi wyzwaniami, ale jest człowiekiem i to też właśnie warto o tym pamiętać, nie patrząc na sportowca tylko pod kątem jego występów, tego wyników, które osiąga, tylko tego, że jest człowiekiem i tak też pracujemy. Zresztą też, to akurat może troszeczkę inny temat, ale jest teraz i w psychologii sportu i w sporcie właśnie taki nurt dwutorowej kariery, tak żeby sportowcy nie byli tylko w sporcie, ale żeby rozwijali i życie prywatne i życie zawodowe, na tyle ile to jest możliwe, żeby uniknąć czegoś takiego, że ktoś kończy karierę i w tym momencie okazuje się, że nic mu nie zostaje i on nic nie potrafi, więc jakby tutaj takie właśnie wspieranie sportowca jako sportowca, ale też jako człowieka w jego rozwoju osobistym, właśnie zawodowym, w życiu prywatnym. To ten aspekt akurat bardzo dobrze rozumiem, natomiast gdybym zadał pani, ja akurat wiem, po co psychologia jest w sporcie, ale gdybym zadał pani takie pytanie, po co psycholog zawodnikowi, sportowcowi, to co by pani odpowiedziała? Przede wszystkim, wie pani, bo wydaje się, że sportowiec to człowiek raczej twardy, mierzy się z różnymi wyzwaniami i wydaje się, że to są ludzie tak mocni psychicznie, że kompletnie tego nie potrzebują. Ja bym tutaj, jakby, no jest taki stereotyp właśnie gdzieś sportowca jako herosa. Zresztą były też takie badania, że właśnie wśród sportowców jeszcze rzadziej sięgają pomocy psychologa. A tutaj to jest też co ciekawe, że w takiej populacji ogólnej to mężczyźni rzadziej korzystają niż kobiety, a wśród sportowców kobiety rzadziej, znaczy nie to niż mężczyzn, ale rzadziej niż kobiety w populacji ogólnej korzystają, ponieważ chcą się wpasować właśnie w tą postawę herosa, sportowca, który jest bez żadnych ułomności, który jest bardzo silny i ta chęć skorzystania z pomocy psychologa jest dużo niższa, więc jakby to jest jedna rzecz. Po co psycholog sportowcowi? No przede wszystkim, żeby wspierać, ale też, żeby pomóc osiągać wyniki. Dlatego, że oczywiście może być tak, że jest ogromna powtarzalność, no ale też coraz bardziej się zwiększa konkurencja. Natomiast jednym z aspektów pracy z psychologiem sportu jest przygotowanie do zawodów, czyli też tak, żeby nauczyć się sportowca radzić sobie ze stresem, zarządzać emocjami, mieć maksymalną koncentrację, tak żeby rzeczywiście móc przełożyć to, co się dzieje na treningach, na start. I w momencie, kiedy sportowiec na przykład, no, będzie świetny, ale pojedzie pierwszy raz na olimpiadę i to wszystko go gdzieś zacznie przytłaczać, zacznie od, nie wiem, ileś dni wcześniej przed swoim startem przeżywać, to jego organizm może być już na tyle wycieńczony tym stresem i to jeszcze takim, bo stres, który jest krótkotrwały, który jest jeszcze na takim poziomie kontrolowalnym, będzie nam dodawał energii, będzie sprawiał, że te wystąpienia, te starty będą lepsze. Natomiast stres, który będzie trwał dłużej, to już będzie też będzie podwyższony poziom kortyzolu, będzie sprawiał, że będzie spadać nam odporność i będzie nam też spadać jakość wykonania. Więc choćby po to, żeby pomóc. Zresztą są dyscypliny, gdzie inaczej też wygląda, inna jest specyfika pracy z psychologiem sportu, a są takie, gdzie na przykład jakaś określona sekwencja ruchów, że to wszystko musi się tak odbyć. Inaczej będzie przy, na przykład przy biegach, tak? I gdzie czasami jakieś tam ułamki będą decydowały sekund i takie po prostu maksymalne przygotowanie, a w przypadku gdzieś, gdzie będziemy potrzebować bardziej właśnie takiego analizowania poznawczego, to im bardziej będziemy właśnie ten poziom stresu nie będzie za wysoki, to będzie sprawiało, że będzie nam się zwiększał repertuar zachowań. Będziemy mieć dostępność właśnie większej ilości zachowań, jakichś technik. W momencie, kiedy poziom stresu będzie pikował, to będziemy się cofać do jakichś takich starszych rozwiązań, do jakichś takich rzeczy, bo to jest po prostu, tak to wygląda, że w sytuacji stresowej, no to mamy taką walkę lub ucieczkę i organizm po prostu szykuje się na to, żeby sprostać zagrożeniu i po prostu pewne rzeczy, które nie są potrzebne, będą redukowane i po prostu będzie tam, im większy jest poziom stresu, tym mniej tych zachowań będzie dostępnych. No i to też jest powód, żeby pracować z psychologiem sportu. Załóżmy, że przychodzi do pani gabinetu sportowiec, który regularnie ma kłopot na imprezach rangi mistrzowskiej, czy to Igrzyska Olimpijskie, czy to Mistrzostwa Świata. I musi sobie z tym poradzić. Inne starty wychodzą kapitalnie, kiedy zawodnik wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie, wszystko leży. I to jest ewidentną sprawą, że to jest kwestia psychiki. Jak pani z nim pracuje? To znaczy, to jest taka trochę, będzie złożona sytuacja, no bo też nie ma złotych recept. Prawda jest taka, że każdy z nas jest inny i każdemu co innego będzie pomagało. Ale załóżmy, wyobrażając sobie jakiegoś takiego sportowca, żeby go... To podam pani przykład. Był taki biegacz na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, który powiedział, że na tych Igrzyskach Olimpijskich stresowała go obecność zawodników najwyższej półki i kiedy miał z nimi biec, był tak zestresowany, że nie osiągnął dobrego wyniku. Na pewno, to co też jest ważne, no bo tutaj mówimy o tym, co się dzieje po, ale o tym, co się dzieje przed, to też ważne jest, bo pracujemy sobie ze sportowcami, przygotowujemy się do zawodów, oni mają na przykład świetne starty w na przykład Mistrzostwach Polski, czy w jakichś różnych tam w lidze na przykład. I w tym momencie przychodzi właśnie taka impreza, no typu Mistrzostwa Świata, typu Olimpiada. I to jest bardzo ważne, żeby sportowcy mieli świadomość tego, że mogą się zestresować, bo czasami to, że oni się stresują, to, że ich właśnie deprymuje obecność innych, to ich dodatkowo stresuje. Tak, i to jest właśnie taki paradoks. I koło się zamyka. Że koło się zamyka, bo oni wiedzą, że będąc zestresowanymi, będą gorzej, po prostu będą mieć gorsze osiągnięcia, będą wracać do jakichś takich swoich błędów, których już na przykład nie było dawno. I taka świadomość tego, że właśnie oni mogą się zestresować, właśnie to jest bardzo ważne, żeby ci sportowcy mieli świadomość tego, przed taką imprezą, jeśli to będzie ich debiut w Mistrzostwach Świata czy w Igrzyskach Olimpijskich, że oni się mogą zestresować bardzo. I my tutaj pracujemy to, co możemy zrobić, ale często takie uświadomienie sobie, że oni się stresują i to jest normalne, może być bardzo oczyszczające, bo może zdejmować z nich presję tego optymalnego poziomu pobudzenia, tego idealnego przygotowania, gdzie wszystko takie wyśrubowane, więc to jest, myślę, że to też jest... Ze sportowcami z jakich dyscyplin pani pracowała, bądź pracuje? To szczerze mówiąc, z różnych dyscyplin, bo jest tak... Trzy przykłady proszę podać. No takie najbardziej spektakularne. Dobrze. No to siatkówka, tak, tenis stołowy, z takich piłka nożna, no to tutaj akurat z piłki nożnej dużo, tenis ziemny, też lekko atletyka i... Każda ta dyscyplina ma swoją specyfikę. Zupełnie inna praca, rozumiem. Też jest zupełnie... I ja mam właśnie, bo jest tak wśród psychologów sportu, że albo mają specjalizację, że się specjalizują po prostu w danej dyscyplinie i głównie, to są na przykład jedna, dwie dyscypliny i głównie z takimi sportowcami pracują. Ja na przykład mam taką filozofię, że pracuję ze wszystkimi. To znaczy, jeśli ktoś się do mnie zgłasza, Oczywiście, jeśli jest tak, że no nie pracowałam też z takim zawodnikiem w takiej danej dyscyplinie, to mówię, że jest taka sytuacja. Oczywiście sama też staram się zgłębić tę dyscyplinę, ale to też jest plusem, ponieważ my jako psychologowie sportu powinniśmy wchodzić w dyscyplinę oczami zawodnika, bez swoich własnych jakichś doświadczeń, uprzedzeń, przekonań. I w momencie, kiedy ktoś mi opowiada, zresztą zawsze tak jest, a też jeszcze miało być szale, jeszcze pływanie, bo to też jest bardzo specyficzna dyscyplina, bardzo też lubię z pływakami pracować, to oni mi właśnie opowiadają o tej dyscyplinie, jak ona wygląda z ich perspektywy, czym ona jest dla nich, jak to wygląda. Ja też oczywiście staram się wtedy w dyscyplinę zagłębić. Natomiast też jest tak, że sama oglądam. Nie jest też tak, że mam jedną dyscyplinę, którą no oczywiście są takie, które lubię bardziej i z emocjami śledzę. Natomiast oglądam i staram się tak jakby patrzeć, jaka jest specyfika, jakie na przykład też umiejętności będą ważne, bo to też jest, zupełnie też jest inaczej pracując z drużynami, czy nawet z zawodnikami indywidualnie, ale ze sportem drużynowych. Inaczej też jest, kiedy są sporty po prostu indywidualne, starty. A przychodzą do pani sportowcy, którym ktoś nakazał pójście do psychologa? Tak. I są to najczęściej, są to dzieci. Znaczy ja też mam tak, że pracuję z 12+. Mam przypadki też, że przyjmowałam młodszych zawodników, ale jednak pracuję głównie z nastolatkami i z dorosłymi. I jest to wtedy także rodzice, że to jest pomysł rodziców. Ja też zawsze z rodzicami rozmawiam, że to nie może być tak, że ten zawodnik jest zmuszany, a są też, bo są takie sytuacje, że rodziców był pomysł, ale potem są bardzo chętni do pracy. Ale są tacy sportowcy, dla których to jest właśnie ten przymus i no to jest bardzo trudny kawałek pracy. Czują się czasem upokorzeni samą wizytą u psychologa? Ja staram się, żeby to nigdy nie była taka sytuacja, ale muszę powiedzieć, że miałam taką jedną sytuację, że właśnie rodzice chcieli, żeby ich dziecko ze mną pracowało, ale tak naprawdę po pierwszym spotkaniu widać było, że bardzo fajnie sobie radzi w tym sporcie i wcale nie widzi, bo też był napięty często właśnie u sportowców, no szkoła i jeszcze treningi, starty w zawodach, że nie bardzo ma też czas, żeby ze mną pracować. I powiedziałam wtedy do rodzica, że możemy na przykład, możemy my popracować razem, bo widziałam gdzieś tam, że właśnie, że tutaj mogłoby dużo być pracy, nawet tak psychoedukacyjnie. I wtedy ten rodzic się obruszył, że sugeruje pani, że potrzebuje pomocy psychologa, więc jakby to też pokazuje, jakie jest podejście do psychologa. Tak, może do dziecka chcę, żeby pracowało, ale ja sam to już absolutnie nie wiem. Tak właśnie myślę, że takie jest podejście bardzo często, ale przyzna pani, że w ostatnich latach, może nastu latach, to podejście do psychologii sportu bardzo się zmieniło. Czy to wraz z rozwojem sportu i z takim wyspecjalizowaniem się poszczególnych zawodników? Tu chodzi o to, że poziom się podniósł i potrzeba psychologa stała się bardziej konieczna? No myślę, że to na pewno jest z czynników, że jakby patrzenie o tych... Bo z tego, co pamiętam, jakieś 30-40 lat temu, wtedy absolutnie nikt nigdy nie wspominał o jakimkolwiek psychologu w sporcie. Tak, to na pewno ten sport się polski zmienia, też bardzo czerpie wzorce z innych krajów, gdzie no, także jakby przechodzi tak, to co się dzieje. No i w sytuacji, gdzie czasami naprawdę jakieś detale decydują, no to skorzystanie z pomocy psychologa sportu może stać się właśnie tym jednym z detali, a czasami może stać się czymś, co w ogóle przesądzi o tym, że ktoś zdobędzie medal lub nie, no bo naprawdę, no może to jest takie gdzieś taka klisza, taki frazes, że ta głowa ma znaczenie, że jest tak, ale to naprawdę... Ale ma. Ale ma, tak. Mhm. I oczywiście jakby zawsze mówię też, jak pracujemy sobie ze sportowcami, że to, że oni tyle trenują, że oni są na tym poziomie, to jest kluczem, bo można mieć najlepszą głowę i można pracować z najlepszymi psychologami sportu na świecie, ale bez solą są te treningi i to, co oni, te lata, które oni włożyli, żeby dojść do takiego poziomu mistrzowskiego. Mhm. Powiedziała pani w Polsce i tu mi nasunęło się pytanie, jest duża różnica między Polską a światem? Zależy, które kraje, tak? No ale patrząc na przykład, nie wiem, na Stany Zjednoczone. Powiedzmy Stany Zjednoczone. Tak. Bo to najwyższy poziom. Tak, najwyższy poziom i tam psycholog sportu jest po prostu standardem od najmłodszego poziomu, po prostu w jakichś klubach, czy gdzie jakby psycholog sportu to już jest standard, tam też psychologowie sportu bardzo dużo zarabiają, tam jest też jakby to tak wygląda, jest na nich zapotrzebowanie i po prostu są standardem. Też na przykład jest tak, że często jest, tylko już teraz nie pamiętam, bo byłam na konferencji, gdzie był przedstawiany model tylko nie pamiętam w jakim kraju, ale było tak, że właśnie, czy to był może rekomendowany model, ale jakby pokazany w iluś krajach to było funkcjonowane, na przykładzie, że jest, nie dość, że jest psycholog sportu, to jeszcze jest psycholog kliniczny, czyli w sztabie w ogóle, który powinien być, więc jeszcze był jakiś chyba jeden psycholog, ale właśnie to, co zapamiętałam, to psycholog kliniczny i psycholog sportu, czyli jakby jeszcze bardziej wspiera, chyba psychoterapeuta, tak mi się wydaje, ale nie chcę tutaj, także po prostu całościowe wsparcie, no bo czasami jedna osoba nie jest w stanie pomóc każdemu, ale u nas to się zmienia. I coraz bardziej popularny jest psycholog sportu i staje się standardem, ale nie staje się standardem takim jeszcze totalnym, bo no to patrząc nawet na kadry nasze, nie wszyscy współpracują z psychologiem sportu. To też często zależy od trenera. A da się to procentowo określić, ilu sportowców korzysta z psychologa, a ilu nie? Ilu jeszcze brakuje? To znaczy tak, indywidualnie myślę, że to już jest standard. Tak, że po prostu już widzą sportowcy sami. Mogą być jakieś pojedyncze przypadki osób, które uważają, że im to nie jest potrzebne, ale korzystają. Natomiast jeszcze jest kwestia gdzieś trenerów, którzy właśnie prowadzą drużyny i nie zawsze widzą tego psychologa sportu. Tak, troszkę tak jakby ten psycholog sportu miał, no bo mamy ten... Pewnie zwłaszcza w piłce nożnej, tak sobie myślę. Też, chociaż mieliśmy też, były, że współpraca z psychologiem sportów, ale to właśnie wszystko wtedy będzie zależało od trenera. Jak trener będzie otwarty i będzie widział, no to weźmie psychologa sportu, ale troszkę, bo tutaj rzeczywiście, tak jak pan podał przykład piłki nożnej, to ten trener, no pełni, on ma te ich mowy motywacyjne, to jakby to troszkę jest, bo jest liderem trener, ale psycholog będzie miał zupełnie inną funkcję, przede wszystkim nie ma tej funkcji selekcjonera. I czasami jest tak, że zawodnik się będzie bał powiedzieć trenerowi, bo to może mieć na przykład wpływ na to, czy wyjdzie w podstawowym składzie. No właśnie. A psycholog sportu, który będzie przestrzegał dodatkowo tajemnicy zawodowej, nie powie tego trenerowi. Będzie mógł po prostu taki zawodnik sobie normalnie z nim porozmawiać, uzyskać wsparcie bez żadnych właśnie takich przemyśleń, czy to będzie miało wpływ na to, czy ja wyjdę, czy nie wyjdę i szczerze porozmawiać. Także, no i jeszcze dodatkowo może psycholog dać narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do tego, żeby po prostu lepiej w takim meczu zagrać. No i też, co jest jedną z też podstawowych funkcji w przypadku pracy z drużynami, to jest integracja, gdzie można właśnie, no bo trener, tak, on też się zajmuje team buildingiem i że tak, żeby ta drużyna była zintegrowana, ale no psycholog będzie na to może spojrzeć jeszcze z innej strony i jeszcze więcej dać. Także to jest, no, mam nadzieję, że idziemy dalej i że będzie z każdym rokiem właśnie stawał się psycholog sportu standardem, bo nawet jeśli miałby no, nie pomóc, tylko być w gotowości, ale jednak no, to powinno być. Jeśli może pomóc, no to dlaczego z tego nie skorzystać? A jeżeli chodzi o dyscypliny drużynowe, to pracuje pani wtedy z całym zespołem, czy indywidualnie? Z całym zespołem. Tak, z całym zespołem i ewentualnie też z zawodnikami indywidualnie. Mhm. Chociaż to jest tak, że, no bo może być taka sytuacja, że zawodnicy potrzebują po prostu wsparcia indywidualnego o czymś, co nie chcą się dzielić z zawodnikami. Mhm. I to jest wtedy bardzo, no, bardzo pomocne. Natomiast wychodzę zawsze z pracy razem, że nie to, że zaczynam od indywidualnej pracy, no chyba, że jest jakaś taka sytuacja po prostu bardzo pilna, ktoś ma taki problem, że bardzo potrzebuje, bo może być tak, że wtedy te osoby będą inaczej troszkę się zachowywały podczas spotkań grupowych, czy no fajniej jest zacząć od pracy tak z zespołem właśnie drużynowo, żeby byli wszyscy najlepiej zawodnicy, ale też ja mam taką zasadę, że to nie może być obowiązkowe, czyli po prostu jak ktoś nie chce, to może nie przyjść, że nie powinno. To akurat w przypadku seniorskich, no to drużyny to nie ma tego problemu. Mówię bardziej o takich młodzieżowych, bo jak oni czują, że właśnie, tak jak pan pytał o to zmuszanie, no to tutaj też może być tak, że trener czy rodzice będą chcieli, żeby w klubie popracował z nimi psycholog sportu. I wtedy ja zawsze mówię, że to jest dla chętnych, to jest super, jak będziecie wszyscy pracować, no bo ktoś, kto nie będzie przychodzić, to będzie tracił, ale to nie może być obowiązkowe, że ktoś po prostu czuje się przymuszany, no bo to też się mija z celem wtedy. Mhm. A pracuje pani bezpośrednio na zawodach z zawodnikami? Raczej mam tak, że oglądamy sobie nagrania z zawodów, czyli po prostu mamy tak, ewentualnie mam takie... I analizujecie zachowanie zawodnika tak, podczas zawodów. Tak, robimy sobie analizy, zawsze no, na najwyższym poziomie, no to już te nagrania są, czasami jak powiem, no ale raczej mamy tak, że te starty, no to są transmisje, można sobie odtworzyć, czasami też z treningów, czy jakichś sparingów, no to proszę wtedy, żeby był nagrany, żebyśmy mogli sobie to pooglądać i raczej tak jak zawody są, to nie jeżdżę, tylko mam tak, że po prostu online na przykład jest się w razie potrzeby, ale tak mam też taki system pracy, żeby jednak zrobić wszystko to, co jest możliwe przed startem i zawodnicy są przygotowani do tego, ale jeśli czuje ktoś, że potrzebuje tej pomocy, no to jak najbardziej wtedy jesteśmy czy online, czy na zasadzie rozmowy telefonicznej, ale szczerze mówiąc rzadko się zdarza. Najczęściej mamy tak to już przygotowane, że się nie potrzebują kontaktować i zawsze po zawodach analizujemy sobie właśnie start też nie od razu, bo to też czasami są emocje, szczególnie jak się na przykład zajmie czwarte miejsce, prawda, więc to potrzeba czasu, więc bardziej wtedy sobie, ale to też mam tak, że przygotowujemy się na start, na porażkę również, czyli bo to nie jest tak, że jakieś zaklinanie rzeczywistości, że absolutnie nie mów, że mogę, może mi się nie udać, tylko zawsze mamy plan na właśnie, na przygotowanie się przed, na sam start i na porażkę, ewentualnie jeśli na przykład jest tak, że są starty w kolejnych dniach, to też na zarządzanie takimi bardzo pozytywnymi emocjami, bo czasami jest tak, że to może być euforia wręcz, a tu trzeba być gotowym na przykład do kolejnego startu, więc jakby mamy to wszystko tak przeanalizowane i przygotowanie na porażkę, co zrobić, tak żeby móc wtedy skutecznie sobie radzić z tym i jakby to jest bardzo ważny punkt pracy, przygotowanie na porażkę. Kibice czasami wyobrażają sobie, tak myślę, że praca psychologa polega na tym, żeby zawodnikowi wmawiać, że jest najlepszy i żeby w to bardzo wierzył, a wtedy na pewno przyjdzie sukces. Mhm. A to chyba nie do końca na tym polega. Nie, no tak, ale rzeczywiście jest takie wyobrażenie. Też skupiamy się, no bo mamy wynik i to też nie jest tak, że jak pracujemy z psychologiem, to nagle wynik przestaje istnieć, tylko rozwój, tylko to coś. Nie. Wynik to tak jak właśnie sobie często tłumaczę z sportowcami, którzy przychodzą do mnie na świeżo i są tacy jeszcze mega wynikowi, bo tak często jest. Przychodzą, są tylko właśnie przegrana, wygrana, tam jak na przykład cele to brąz czy złoto, ale bez tego, że to ja jestem, tylko jakiś właśnie medal, jakiś i to wszystko tak do tego podchodzą, to tłumaczę, że ten wynik to jest troszkę tak, jak w sobie wpisujemy w nawigację jakiś punkt, do którego chcemy dotrzeć, a potem mamy różne trasy, które możemy wytyczyć. I chodzi o to, żeby wytyczyć tę najlepszą, najbardziej dopasowaną do danej osoby, ale też zobaczyć, że można czasami troszkę pójść wolniej, ale skutecznie do celu. I że to jest nastawienie właśnie na rozwój, na osiąganie takiego własnego mistrzostwa, ale nie bez rezygnowania właśnie z tego wyniku, no bo to jest sport i tam jest rywalizacja i nie da się tego, szczególnie, że sportowcy tym żyją, tak? Więc wynik też jest bardzo ważny. Oglądała pani na pewno Igrzyska Olimpijskie teraz w Paryżu. Oglądała pani pewnie występy polskich zawodników. No nie najlepsze, przyzna pani, że nie wyglądało to jakoś wybitnie, ale kiedy patrzyła pani na to wszystko, to miała pani wrażenie, że właśnie psychologia trochę zawaliła w tę sprawę? Znaczy nie można powiedzieć, że głowa była tym głównym elementem, który zaważył, że Polak przegrał na przykład. No to ja też nie chcę tak oceniać, prawda, sportowców, bo my tak widzimy gdzieś pewien ułamek tego, co oni robią, jak się przygotowują. I też, no mówimy, mówi pan, że słabo poszło, no ale 10 medali jest, jakby, patrząc na to. No ale jest, mogło powiedzmy, że 10 medali to dużo. Mogłoby nie być. Tak, jak patrzę, to oczywiście zwracam na to uwagę i na przykład takie sytuacje, gdzie podczas tego startu widać, że ten stres jest i widać też takie trochę zatracenie tych automatyzmów, że takie niepewność w ruchach, takie zastanawianie się, co mam zrobić. I tutaj taka była jedna sytuacja, gdzie u jednego naszego sportowca, gdzie to było po prostu bardzo... To znaczy? O której pani sytuacji mówi? No dobrze, to po prostu umarł Jan Andrejczyk, było to widać. Rzut w eliminacjach i potem rzut w finale. I Maria mówi, że pracuje z psychologiem i mogła być jak najbardziej przygotowana, ale być może ten rozbieg, który jej zabrano, tam ten znacznik. Ale tam po prostu była widać różnica między tym, co oczywiście, że tam mogło być na dużo większym luzie, ale widać było takie napięcie i troszkę jakby takie szukanie wejścia w ten automatyzm. To troszeczkę w tych ruchach, być może właśnie to było taka próba szukania, złapania tego flow, i żeby wejść, no, ale tam, no tak, tam było widać stres po prostu, rzeczywiście u Marii. Dosyć fantastyczna zawodniczka, też borykająca się przecież z kontuzjami. Więc no tak, no to był główny powód tego, że forma nie do końca trafiona. Aczkolwiek myślę, że po tym pierwszym właśnie świetnym rzucie w eliminacjach mogły się pojawić oczekiwania, a może to była kwestia gdzieś gorszego samopoczucia. Też nie wiem, no bo obserwuję tylko telewizję, aczkolwiek Maria mówiła, że ją troszkę właśnie gdzieś tam rozbiło to, że ktoś jej zabrał ten znacznik, ona musiała ten rozbieg znowu sobie ustawiać i tego typu rzeczy. Natomiast tam tak, było widać gdzieś zestresowanie. Nie wiem, czy na przekraczających poziomach, ale na pewno było to takie, to co mogłam sobie zaobserwować. Była też jedna sytuacja w zapasach. W jednym z pojedynków Polak prowadził chyba 7 nawet punktami. Było jasne, że tę walkę wygra, on ją przegrał. To jest też głowa? No tutaj w takich sportach walki to też jest jeszcze troszkę inaczej, bo tam jest oni na dużej adrenalinie, ale też oczywiście, że też głowa, tylko tutaj, bo czasami jest tak, że czy w walce ktoś ma dużą przewagę, czy na przykład, nie wiem, siatkarze na boisku mają ogromną ilość punktową przewagę, czy ktoś biegnie i przeciwnicy są daleko za nim. I może być takie właśnie rozluźnienie, że ja już wygrałem. No tak, ale tu jest właśnie głowa, no to tak, o to chodzi. Tak, to jest właśnie głowa. To jest ten mental. Więc tutaj może rzeczywiście tak być, że to rozluźnienie i że ja już wygrałem. I potem jak ten przeciwnik nas dopada, to jest ogromne spięcie, że on tutaj właściwie miało być wygrane, a on nagle się podnosi i stawia opór. A czy właśnie w tym momencie nie powinno być psychologa obok maty, Oczywiście nie ma kontaktu wtedy, bo nie może być, ale bo tam może jest jedno słowo dopuszczony jakieś... jest trener, więc bardziej, no, bardziej to jest tak, takie przygotowanie do takiego startu, to oglądanie ileś też walk właśnie też takich, gdzie tę przewagę się traci i żeby przygotować się właśnie, tak jak też pracuję ze sportowcami, to mamy zawsze tak, że ma plan A, plan B i plan C. Plan A, no to wiadomo, jak wszystko to, co jest przygotowane, plan B w momencie, kiedy coś nie wychodzi i plan C w momencie, kiedy idzie za dobrze. Czyli właśnie zaczyna ją mieć dużą przewagę, zaczyna być super. To też tak naprawdę w każdej też dyscyplinie, gdzie są punkty, to też się tego uczymy, żeby właśnie przygotować się na taką sytuację i nie odpuszczać właśnie, nie rozluźniać się, tylko iść dalej po prostu do samego końca. A jak psychologia sportu patrzy na... albo pani jako psycholog sportu patrzy na takie sytuacje, jakie mieliśmy ostatnio po igrzyskach, to takie narzekanie na wszystko wokół, ale takie bardzo uzasadnione. Znaczy są konkretne przykłady, które pokazują, że sportowiec był niezadbany przez związek na przykład. Czy to podlega pod psychologię sportu? No też można oczywiście z tym pracować, bo to są rzeczy, na które możemy mieć albo w ogóle nie mieć wpływu, albo mieć taki wpływ pośredni. I w tym momencie praca z psychologiem sportu będzie polegała na tym, żeby optymalizować wszystko to, na co mamy wpływ i zrobić wszystko, co można po prostu w takiej sytuacji. A jeśli to już się skończą te środki, to pracować na tym, co się da. Czyli jeśli to się nie udało, ale robię wszystko to, co ja mogę zrobić, na co mam wpływ. No tak, tylko że kolejne kłody pod nogi są rzucane. Przykład naszej kolarki torowej, która sama musiała zapłacić za zgrupowanie i strój startowy otrzymała kilka dni przed startem. No to są rzeczy, które deprymują sportowca. To są rzeczy, na które nie ma wpływu absolutnie. Tak. Nie powinien się tym kompletnie zajmować, prawda? Czy to wpływa na głowę, na mental właśnie, zawodnika? Właśnie może, ale w momencie, kiedy ktoś by się zaczął tym jeszcze dodatkowo przejmować, no bo zrobiła co mogła, tak jakby zadbała o to, czego nie dał jej... Ale gdyby nie zadbała, nie wystartowałaby w igrzyskach. Nie wystartowała, oczywiście. Natomiast praca z psychologiem sportu może właśnie być na pomocy w szukaniu rozwiązań, które są możliwe, a w sytuacji, kiedy no taka miała miejsce sytuacja, można się tym denerwować, można się frustrować, przeżywać, narzekać, że no to są dyscypliny, gdzie wygląda wszystko zupełnie inaczej po prostu, bo są fundusze. Ale w momencie, kiedy my pracujemy, to wtedy bardziej chodzi o to, żeby skupić się na starcie swoim, bo kiedy będą się bardziej przeżywać właśnie te rzeczy typu właśnie ze związkiem, czasami są różne zachowania trenera, które też, no tak naprawdę też już miałam do czynienia z różnymi sytuacjami, gdzie no, nie powinny mieć miejsca zachowania trenera, to wtedy ten trener, załóżmy, który się zachowuje nie w porządku, to nie dość, że się zachowa nie w porządku, jeśli zawodniczka będzie o tym myślała, to będzie miał na nią jeszcze podwójny wpływ. Czyli jakby zrobi jej szkodę jeszcze dużo większą. A w momencie, kiedy ona gdzieś, nie to, że powie, o, to super, fantastycznie, możesz mnie traktować tak i tak, ale zrobi to, co może zrobić, czy postawi granicę, czy jeśli, no nie zawsze jest tak to łatwo zrobić i zacznie robić swoje, to szkoda, którą uczyni jej trener, będzie dużo niższa, czy związek, tak? Bo wtedy ta szkoda będzie podwójna, bo nie dość, że utrudni, to jeszcze podczas startu ta osoba może na przykład myśleć o tym, czy patrzeć, że ktoś inny ma lepiej, porównywać i to może mieć po prostu negatywne konsekwencje w tym, jak będzie startować. A jaki wpływ na psychikę sportowca ma taki pełen obraz polskiego sportu od strony organizacyjnej? No bo nie jest na najwyższym poziomie strona organizacyjna polskiego sportu. Zwłaszcza teraz wychodzą takie kwiatki, że tak powiem, które mogą mieć wpływ na sportowców w najbliższym czasie. No to też na pewno zależy od dyscypliny, tak? Bo chociaż i w tych, powiedzmy, najlepiej rozwiniętych dyscyplinach też zdarzają się takie, jak pan to mówi, kwiatki. No cóż, może być tak, że zawodnicy mają utrudniony dostęp, mówiąc o młodych zawodnikach, będą mieć utrudniony dostęp w ogóle do tego, do obiektów, żeby trenować, bo w ich mieście mają jakiś, teraz to się wszystko zmienia, ale właśnie dostęp do infrastruktury sportowej jest jednym z trzech czynników, który sprawia, że zawodnicy młodzi rezygnują ze sportu. Czyli to też może być tak, że ktoś po prostu takie czynniki nawarstwiające się jeszcze i jeszcze jak ta osoba nie będzie miała wsparcia, bo te kolejne właśnie to są brak wsparcia ze strony rodziców i trenera i trzeci to są kontuzje. Więc jeśli taka osoba nie będzie miała wsparcia, może skończyć się tak, że po prostu zrezygnuje, bo to będzie już tak przytłaczające, tak, że po prostu będzie miała dość. Wspomniała pani o kontuzji, też przypomniała mi się jedna kwestia, o której chciałem porozmawiać. Sportowcy wracający po kontuzji, czy ich psychika zmienia się po takim okresie nietrenowania i takiego bólu i tęsknoty za sportem, za rywalizacją? Może być tak, że zawodnik po kontuzji odejdzie. Są takie przypadki, że rezygnują. Ale może być też tak, że ta kontuzja sprawi, że taki sportowiec będzie jeszcze silniejszy. To go bardzo wzmocni. Też tak, jest takie hasło, wrócę silniejszy. Wrócę silniejszy, ale też no tak jak ja pracuję z zawodnikami w kontuzji, to oczywiście zależy też od stopnia kontuzji, bo w momencie, kiedy zawodnik może na przykład się poruszać i przyjechać na treningi, obserwować, być właśnie to, tak jak w przypadku sportów drużynowych z drużyną, ale też w środowisku klubu i patrzeć, jak trenują inni, to będzie bardzo wskazane, ale też tutaj z takimi zawodnikami w kontuzji, jednym z takich elementów w pracy, to jest trening wyobrażeniowy. Robimy, oczywiście to jest tak, że to nie jest tylko dla zawodników z kontuzją, można robić ze sportowcami tak, żeby jeszcze polepszać ich starty. To jest właśnie trening wyobrażeniowy, gdzie właśnie specjalnie mówię, że wyobrażeniowy, a nie wizualizacja, bo to jest taki trening polisensoryczny, gdzie używa się nie tylko zmysłu wzroku, ale również w miarę możliwości czucia, ruchu, dźwięku, tak żeby to wyobrażenie. Często jest tak, że mamy nagrany jakiś wycinek treningu czy startu i zawodnik po prostu w rozluźnieniu wchodzi i sobie taki trening przeprowadza, co też jedną z zalet tego jest to, że nie wytraca automatyzmów ruchowych i też jest cały czas ta stymulacja mięśniowa, także i dzięki temu po prostu może mieć cały czas do czynienia ze sportem. Robimy to też często, jak już się nauczy taki sportowiec, to w godzinach treningu, tak żeby ciało było przyzwyczajone do tego, że on trenuje i w tym właśnie o tej godzinie robi sobie taki trening. Pamiętam takie sytuacje ze sportowcami, którzy wracali po ciężkich kontuzjach, że to już nie byli ci sami sportowcy. I mówiło się wtedy, że mają taki uraz psychiczny i taką bojaźń w sobie, by nie złapać tej kontuzji jeszcze raz, żeby nie stało się to samo. To jest prawda? Tak bywa? Tak bywa, że właśnie, że jest, może być lęk, może być tak, że zaczynają się tak zachowywać na treningach, żeby oszczędzać na przykład rękę, nogę, ostrożnie. Tak, to jest szczególnie w sytuacji, kiedy to się wiązało z bardzo dużym bólem. Też czasami jest tak, że właśnie na meczach ktoś złapie i potem właśnie na treningach już jest okej, ale jeszcze na meczach grają tak bardzo zachowawczo, tak jak właśnie w trakcie startu, więc to też jest coś, nad czym pracujemy. I to jest robota dla psychologa. I to jest robota dla psychologa, to jest troszkę też można na przykład jedną z takich technik jest odwrażliwianie, to też w gabinecie sobie pracujemy, to troszkę tak jak ktoś się boi pająków i idziemy po prostu nie od samego pająka, tylko jakiegoś tam wyobrażenia, potem gdzieś, gdzie ten pająk jest daleki i tak, żeby to stopniować i żeby ta osoba się po prostu odzwyczaiła, to tak się nazywa systematyczne odwrażliwianie, tak, żeby ona się po prostu przestała bać tej kontuzji. Więc jakby idziemy sobie w gabinecie, pracujemy właśnie też wyobrażeniowo o właśnie o tym, co się dzieje w trakcie meczu. Ale to pewnie dużo czasu zajmuje, a sportowcy nie mają czasu. Ich kariera trwa 10-15 lat. Na tym najwyższym poziomie? No tak, ale w momencie, kiedy ktoś się, to jest czyjeś być albo nie być, mm-hmm. no to też ten czas znajdzie. Tak naprawdę, no tak jak pracujemy, to pracujemy albo raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, w takiej stałej pracy, kiedy ona jest intensywna. A też mam tak ze sportowcami, że już takimi, z którymi mamy przepracowane wszystko, że zgłaszają się ileś czasu przed najważniejszym startem i wtedy sobie jeszcze się przygotowujemy, tak szlifujemy wszystko. Także no to też raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, no to jest, no znajdzie się ten czas, jeśli to jest taka potrzeba. Tylko też ktoś ważne, żeby wierzył, że to ma sens. Z jakim najbardziej drastycznym przypadkiem spotkała się pani, jeżeli chodzi o zakończenie kariery? Z takim zdarzeniem, z rzeczywistością, z którą sobie sportowiec nie poradził? To ciężko powiedzieć, bo też tak jak my sobie pracujemy, miałam już też takich sportowców, którzy kończyli karierę, to przygotowywaliśmy się do tego. To było ileś spotkań, też czasami były takie wątpliwości, czy jeszcze pociągnąć sezon, czy właśnie już teraz. Także tutaj... Pani nigdy nie namawia do kontynuowania kariery, ani do zakończenia. Nigdy. Tak samo jest też jak rodzice na przykład przychodzą i syn czy córka już rzucili ten sport i że czy mogłaby pani z nim porozmawiać, żeby wrócili. I nigdy tak nie robię, bo to chodzi o to, żeby to ten młody człowiek, czy już dorosły człowiek podjął swoją własną decyzję i ja mu pomagam. Zawsze staram się jakby pokazać to jak z różnych stron, tak, że, bo często jest tak, że ktoś ma jakiś powód, żeby zrezygnować i patrzymy, co by było, gdyby właśnie nie ten powód. Czy to jest tak, że on naprawdę już chce zrezygnować, czy może są jakieś czynniki, które sprawiają, że ta dyscyplina w tym momencie jest dla niego nieznośna. I czasami tak się zdarza, że zmiana klubu na przykład, czy właśnie jakiegoś środowiska sprawia, że jednak ktoś zostaje w sporcie. Mhm. Jakie są różnice, a właściwie jak duże są różnice w pracy z kobietami i mężczyznami? Bo na pewno są. Kobiety są bardziej emocjonalne. Kobiety są bardziej emocjonalne, kobiety też, chociaż to też nie jest reguła, bo, ale więcej jakby są bardziej otwarte w mówieniu o tym, o swoich różnych... To tak jak w życiu. Tak, tutaj to jest dokładnie przeniesienie, ale z mężczyznami też bywają tacy, którzy mówią i otwarcie. Może kobiety mają większą łatwość nazywania emocji i rozmawiania w ogóle o swoich emocjach. Bo mężczyźni mają łatwiej. Mają częściej, najczęściej, że czułem się źle, dobrze i tyle. Tak to jest. To tak jak z kolorami, to jest czerwone, to jest czarne, tak? A kobiety zupełnie inaczej postrzegają barwy. Tak, więc na pewno. Na pewno jest też tak, że im ktoś jest, tak jak mogę też taką różnicę już nie na polu mężczyzna-kobieta, ale też wiekowo, że im jest starszy sportowiec, właśnie tutaj dorośli, czy tak jak młodzież, to też ta praca, mają też dużo większą i świadomość, i łatwość mówienia. Chociaż zdarzały się takie przypadki właśnie, nie wiem, dwunastolatków, którzy mieli tak ogromną świadomość, właśnie to akurat dziewczynka, ale po prostu naprawdę praca była fantastyczna i świadomość ogromna tego wszystkiego. Także to też tak... No, oczywiście, że wiadomo, że nie jak, zupełnie jak dorosła osoba, ale tak było. Natomiast im jest osoba starsza, to ma też więcej doświadczeń, to łatwiej jest też z takim sportowcem dorosłym pracować niż z dzieckiem. No to dzieci to jest też inna specyfika, one też krócej mogą utrzymać skupienie, więc to też jest, też są bardzo wdzięczne do pracy, no ale akurat w moim przypadku to tak właśnie, taką mam 12 plus. A sportowcy potrafią sami pracować nad swoją głową? Tak, na przykład prowadząc jakieś zapiski, notatki, które też z zawodów czy z treningów. Często mam też tak, że ktoś sobie doczytuje różne rzeczy, jakieś właśnie coś tutaj go zainteresuje, czy z biografii innych sportowców, czy właśnie także są sportowcy, którzy też dużo z siebie dają i sami chcą pracować, więc... No, zwłaszcza też na początku, to jest też tak, że na początku A mówi pani im, jakie metody powinni zastosować, żeby dobrze przejść przez zawody? To znaczy tak, też nie ma uniwersalnych metod takich, że będą się w przypadku każdego, ale no to nad czym pracujemy i to tak naprawdę jest z każdym, to radzenie sobie ze stresem, ponieważ start w zawodach jest ekstremalnym stresem. Przez niektórych sportowców jest porównywany, nawet już były chyba takie badania robione, jeśli chodzi o ich odczucia sportowców, że jest do sytuacji zagrożenia życia, kiedy po prostu to jest ta reakcja właśnie fight or flight, walki lub ucieczki i oni po prostu tak się czują. I to jest tak, jak tak, że także to potrafi być stres ekstremalny, naprawdę. To jest taki stres, taki jak przy zagrożeniu życia? Tak, dokładnie. To jest niesamowite. To, jak to zbadać? Jak to w ogóle, jak doszli do tego ci, którzy to zbadali? Myślę, że to jest tak. Po pierwsze, na pewno patrzyli na wyrzut kortyzolu, pewnie adrenaliny. Myślę, że tutaj jakoś to było, bo akurat metodologii tych badań nie czytałam, natomiast bo to też mnie uderzyło, że właśnie, że tak sportowcy, ale też ich odczucia, ich tętno, ich jakby tutaj więc mogli porównać do osób, które takie sytuacje zagrożenia życia mają, czyli po prostu tutaj już patrząc na reakcję, nie wiem, czy badane były, pewnie krew im pobierano i patrzono, co tam się dzieje, ale na pewno oddech, na pewno właśnie tętno, wszystko, czyli te reakcje, które są właśnie charakterystyczne, kiedy nam się układ współczulny włącza właśnie w sytuacji walki lub ucieczki. Także to jest niesamowite i potem, jeśli jest to tak ekstremalna reakcja, to koszty też są bardzo duże tego, żeby organizm, który wchodzi na tak wysokie obroty przygotowania do walki o życie, żeby wrócił do stabilizacji. Żeby do stabilizacji, dokładnie. Pewnie to jest kwestia indywidualna też, ale jak długo po porażce takiej znaczącej sportowcy wracają do normalnego stanu, że tak powiem, to bardzo kolokwialnie, ale... No to już znowu będzie indywidualnie, ale może to być tak, że 2-3 tygodnie będą po prostu na takim myśleniu o tym, przeżywaniu tego wszystkiego, także może być krócej. No to wszystko zależy, jak dla kogoś było to istotne i jak właśnie ta porażka wyglądała. Jedna z naszych pięściarek mówiła, że na razie nie chce słyszeć o boksie, bo przegrała w pierwszej rundzie, a była kandydatką do medalu. I mówi, że na razie nie chce słyszeć o boksie, ma tego wszystkiego dosyć. No właśnie, bo to może być tak, że wtedy każdy trening przypomina jej o tym, co się działo. I rzeczywiście pojawiają się takie myśli, mogą się pojawić u kogoś takie myśli o rezygnacji, czy na przykład jeśli to będzie kolejny raz, kiedy się nie udało, tak, to czy ja na pewno się nadaję, czy to jest sport dla mnie, albo na przykład myślenie, mam tak duże koszty tego, tak bardzo przeżywam tę porażkę, że ja już tego po prostu nie wytrzymam i po prostu właśnie tak może być. A co z chęcią na odegranie się na rywalach? Często bywa? Jest łatwiej coś takiego wydobyć ze sportowca? Żeby się odegrać, żeby za 4 lata pokazać wszystkim, że to ja jestem najlepszy, najlepsza. No też jest to taka motywacja, aczkolwiek mamy motywację taką wewnętrzną, że robimy coś, bo to coś nam sprawia radość, coś jest dla nas fajne i taką zewnętrzną właśnie na przykład, żeby, nie wiem, uniknąć kary lub nagrody, kogoś zadowolić, rodziców, trenerów, kibiców. I tutaj to, żeby się odegrać, to będzie taka troszkę taka mieszana, no bo czy dlatego, że to kocham i chcę być najlepszy, czy dlatego, żeby tamci ze mną przegrali, prawda? No więc tak. To też warto. Sportowa złość też taka. To jest ta sportowa złość. Oczywiście warto pielęgnować taką chęć, żeby się odegrać, żeby spróbować znowu, ale żeby to nie była jedyna motywacja, tak, żeby to nie było jedyne, no bo sobie jak pojedzie za 4 lata i się nie uda, no to co wtedy znowu? No bo tak. To mogą być inni tamci, bo już ktoś inny będzie zdobędzie kwalifikacje olimpijskie. Po tych igrzyskach olimpijskich, które mamy za sobą, przychodziły mi takie myśli, że może trzeba by popracować z działaczami sportowymi. Pracowała pani kiedyś z działaczami sportowymi? Tak, żeby pracować, raczej rozmawiać sobie tak, tak luźno. Natomiast, no tak, to tak naprawdę to, jak patrzymy na związek, czy na przykład na jakiś klub, to cała struktura powinna działać. I to właśnie, jak jest zawodnikom, jakie są też wyniki, to będzie miało wpływ, na to będzie miało wpływ właśnie tacy działacze, tak? Jakiś też prezes tutaj, czy inni. I popracowanie z takimi, tak żeby to myślę, że byłoby na pewno bardzo wartościowe. Tak, no ale czy realne, to nie wiem. Bardzo dziękuję. Magdalena Malinowska, psycholog sportowy, była Państwa i moim gościem w paśmie Ludzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wojciech Zawiała, dobranoc. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie. A właściwie, dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już w piątek po 22:00 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka.